doar din pâinea ta. 2 dolari, benzina ajunge, radarul de bani te frânge. Nelly mor, ce să mai faci, n-ai încotro, a trebuie să taci. Totul e absurd, e un vis nebun. Totul e absurd pe lume. Totul e absurd, e un vis nebun. Totul e absurd pe lume. Vă dau și eu o veste bună, nu aveți oricum de ales. Mai strângeți și voi cureaua, e absurd, dar de înțeles. Totul e absurd, e un vis nebun. Totul e absurd pe lume. Totul e absurd, e un vis nebun. Totul e absurd pe lume. Totul e absurd, e un vis nebun. Totul e absurd pe lume. Îți faci un bar, să vinzi femei pe un dolar.